99 groszy. Teraz za jedyne 2199 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier zapowiada, że Polska dołączy do programu ochrony powietrznej Europy. Możliwy przełom w sprawie amerykańskiej pomocy finansowej dla Ukrainy. Nie żyje socjolog Jadwiga Staniszki z pogrzeb w przyszły czwartek w Podkowie Leśnej. Po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie Polska chce dołączyć do tworzenia tzw. żelaznej kopuły nad Europą. To deklaracja premiera Donalda Tuska, który nawiązał do nazwy izraelskiego systemu obrony powietrznej. Irańskie drony spadają już nie tylko na Ukrainę, ale też Izrael. I jak mówił premier Donald Tusk, Polska chce dołączyć do tworzenia europejskich zdolności obrony powietrznej. Dania, także Niemcy, Wielka Brytania współpracują w Unii Europejskiej nad europejskim, oczywiście natowskim, ale europejskim systemem obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej, przeciwko dronom. Tymczasem sytuację Polaków w Izraelu i w Iranie monitoruje MSZ. Nie ma zagrożenia dla Polski obywateli. Z naszej oceny wynika, że nie ma żadnej potrzeby ewakuacji. Przekazał rzecznik resortu dyplomacji Paweł Wroński. O wznowieniu rejsów do Tel Awiwu i Bejrutu poinformował LOT, a późnym wieczorem do Warszawy przyleciał samolot izraelskich linii El Al. Karol Darmoros, Polskie Radio. Kolejne wnioski o wypłatę pieniędzy z KPO szykuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Drugi i trzeci planuje złożyć w sierpniu lub we wrześniu. Szefowa resortu funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyjaśnia, że środki wpływają w dwóch częściach. Część do Ministerstwa Finansów, a część do resortu, którym kieruje. Jest przekonwertowywana z euro na złotówki i następnie przelewane na konta w Ministerstwie Finansów. Natomiast wypłaty idą jeszcze innym potem trybem. Wczoraj Polska dostała pierwszy przelew na ponad 6 miliardów euro. Gratulacje napisała w mediach społecznościowych przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Poinformowała, że wypłata była możliwa dzięki postępom we wdrażaniu Krajowego Planu Odbudowy. Mówiła o tym także rzeczniczka Komisji Firle Knights. To kluczowy krok w realizacji Krajowego Planu Odbudowy, a będą kolejne. Polska podjęła ważne działania, by wzmocnić niezależność sądownictwa, reformując system dyscyplinarny sędziów, a celem była poprawa warunków dla inwestycji w kraju. W sumie z KPO Polska ma dostać prawie 60 miliardów euro. Władze w Warszawie muszą je wydać do końca 2026 roku. Motorniczy z Warszawy oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął 4-letni chłopiec. Przed sądem nie przyznał się do winy. Przeprosił obecnych na sali rodziców ofiary. Wczoraj rozpoczął się proces Roberta S. Tragedia wydarzyła się w sierpniu 2022 roku na ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Dziecko zostało przytrzaśnięte przez drzwi tramwaju i pociągnięte kilkaset metrów po torowisku. Chłopiec zginął. Tak, to oskarżenie odczytała prokurator Aleksandra Krasuska-Szewczak. Dotyczy on umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz przepisów instrukcji dla pracowników tramwajów warszawskich. Realizując kurs na linii tramwajowej nr 18, korzystał z rozpraszającego jego uwagę oraz wpływającego niekorzystnie na odbierane przez niego bodźców zewnętrznych urządzenia w postaci telefonów, a także wykonując czynności związane z obsługą pasażerską oraz nie zachował należytej ostrożności oraz nieprawidłowo i niewystarczający sposób obserwowania zdarzenia zachodzące w obrębie tylnej drzwi drugiego wagonu pojazdu. Kolejna rozprawa 13 maja. Pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów trafi pod głosowanie w Kongresie. Taką deklarację złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Mamy do czynienia z terrorystami, tyranami i okropnymi przywódcami na całym świecie, takimi jak Putin, Xi czy Iran. Oni przyglądają się, czy Ameryka stanie w obronie swoich sojuszników i własnych interesów i zrobimy to. Mike Johnson poinformował, że zamiast jednego pakietu osobno będzie głosowana pomoc dla Ukrainy, Izraela i sojuszników USA w regionie Indo-Pacyfiku. Głosowania mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. W czwartek, 25 kwietnia w Podkowie Leśnej odbędzie się pogrzeb Jadwigi Staniszkis. Socjolog i analityk polityczny zmarła wczoraj, miała 81 lat. Profesor Andrzej Paczkowski mówi, że Jadwiga Staniszkis była mocno zaangażowana w dyskurs o czasie przełomu 89 roku. Ona była uczestniczkiem tej wielkiej debaty, która się w Polsce toczyła na temat upadku komunizmu, na temat transformacji. Była bardzo elokwentna, świetnie przygotowana, to wszystko, że tak powiem, ułatwiało jej funkcjonowanie w środowisku i respekt, którym się cieszyła. Ja myślę, że niektóre osoby ze środowiska się po prostu bały konfrontacji z nią, bo ona była dosyć zadziorna, bystra, nie traciła rezonu. Widziała więcej niż wielu z nas, socjologów. Tak o profesor Jadwidze Staniszkis mówi dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, profesor Andrzej Rychard. Widziała rzeczy nieoczywiste w tym, co by się wydawało kompletnie oczywiste i mogło być powierzchownie interpretowane, zaznaczył profesor. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten głos już Państwo dziś słyszeli, a teraz pojawił się w studiu uśmiechnięty i pełen energii Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla Piasta Gliwice to był tak zwany mecz za 6 punktów. Ekipa Aleksandra Wukowicza do wczoraj była tylko 2 punkty nad strefą spadkową, ale po ostatnim gwizdku sędziego tych punktów zrobiło się 5. Piast pokonał Zagłębie Lubin przed własną publicznością 2-0 i kibice Piastunek zasnęli snem sprawiedliwego. Szkoda, że później w drugiej połowie nie zamknęliśmy tego meczu na 3-4-0, bo były do tego sytuacje, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty z Gliwicach. Mówił pomocnik gospodarzy Patryk Dziczek. Piast w tabeli 13, Zagłębie 11, prowadzi Jagiellonia Białystok. To w PKO Ekstraklasie, a w Premier League Palmer Show. Chelsea rozbiła na Stamford Bridge Everton 6-0, 4 gole De Toffis wbił wspomniany Cole Palmer. Ma ich w tym sezonie już 20 i zrównał się w klasyfikacji strzelców z liderem Erlingiem Haalandem z Manchesteru City. Swoją drogą Palmera w City nie chciano i wypchnięto do Chelsea. Zostajemy przy wielkich piłkarskich markach. Ewa Pajor od nowego sezonu ma być zawodniczką Barcelony. Najlepsza polska piłkarka występuje od prawie 9 lat w Wolfsburgu i najwyraźniej uznała, że czas na przeprowadzkę. Kto był w Wolfsburgu i Barcelonie, wie, że warto. O sprawie informują media w Niemczech i Hiszpanii. Ze spraw tenisowych udany początek sezonu na nawierzchni ziemnej Magdy Linette. Do 5-1 pokonała Else Jacquemot, francuskę, w pierwszej rundzie turnieju WTA w Rouen i tak podsumowała to spotkanie. Pierwsze mecze na czerwonym mączce nigdy nie są proste, zwłaszcza dla mnie to nie jest moja może ulubiona nawierzchnia, więc takie mecze, gdzie udało mi się mimo wszystko zamknąć to w 2 setach, pomimo gdzieś tam tego małego zawahania w pierwszym secie. Magda Linette awansowała do drugiej rundy turnieju w Normandii, do ćwierćfinału imprezy ATP w Katalonii. Jan Zieliński i Hugo Nys, Polak i Monakijczyk też w 2 setach uwinęli się z Argentyńczykami Baezem i Echeverim w grze deblowej, rzecz jasna. W singlowej w tym samym turnieju w Barcelonie ma wystartować Rafa Nadal. Człowiek instytucja w tej dyscyplinie, boryka się z kontuzjami od dawna, ale końca kariery nie odtrąbił. Wszyscy kibice jego talentu, na przykład Iga Świątek, łudzą się przecież, że wygra jeszcze raz w Roland Garros, mówiący te słowa też się łudzi. Bez złudzeń i cienia wątpliwości siatkarze Ślepska-Suwałki 3-0 pokonali Barkom Karzany Lwów w pierwszym meczu o 11 miejsce w plus lidze. W starciu o 13 lokatę GKS też 2-0 ograł Kuprum Lubin. Zachmurzenie duże będzie nam dziś towarzyszyć, choć w prognozie są także większe przejaśnienia. Czyli pod chmurami chłodno, a gdy wyjdzie słońce, dużo cieplej i weź się tu człowieku ubierz. Na cebulkę chyba. Najlepiej. Od 7 do 12 stopni, tak na ogół będzie dziś wyglądać sprawa temperatury. Zimniej nad morzem, okolice stopni 6. Możliwy deszcz i burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju, ale proszę się nie zdziwić ewentualnym deszczem ze śniegiem, a w górach śniegiem. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Obniżki na maksa. Na produkty objęte promocją. 55 talii. LG. Kunet. 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 3199 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 8, no już 9 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Wakacje typu Silent Travel mogą być hitem podróżniczym w tym roku. Uciekamy od zgiełku miast i jak się okazuje z korzyścią dla zdrowia, bo smog akustyczny, inaczej zanieczyszczenie hałasem, wpływa na nas negatywnie. O potrzebie wyciszenia, ale nie tylko wakacyjnego i nie tylko dosłownego w Trójce powiemy w tej godzinie porannej audycji. Czyli w drugiej godzinie, na którą zapraszają Gosia Jakubowska, Ola Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Nie pierwsze dziś, ale wciąż serdeczne dzień dobry. what you like, what I like. Why can't we both be right? Attacking, defending, until there's nothing left worth winning. Your pride and my pride. Don't waste my time. And everyone is pleasing, I can't get no relief. Living on fire, the constant dedication, keeping the water and power on. There ain't no money left, why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death. Już prawie 13 minut po godzinie 7. Rozwijamy w Trójce temat wakacji typu Silent Travel. No bo, jak się wydaje, to jest ucieczka od hałasu, od zgiełku miasta, od zgiełku codzienności, coraz bardziej popularna. W studiu witam psycholog Katarzynę Kucewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Na łączach Trójki także profesor Elżbieta Włodarczyk, audiolog i foniatra z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani profesor, smog akustyczny to jest wszystko to, co nas otacza, czy tylko dźwięki od pewnego poziomu decybeli, te, które już w jakiś sposób taki większy na nas wpływają? Smog akustyczny to nie jest tak do końca zdefiniowane jeszcze pojęcie. Mówi się, że to są wszystkie te dźwięki, które nas otaczają i są dla nas uciążliwe. Tak? To znaczy, że jeżeli jesteśmy w lesie i mamy śpiew ptaków, no też otacza nas dźwięk, ale nazwalibyśmy tego smogiem akustycznym. Natomiast to raczej dotyczy terenów przemysłowych, gdzie poziom dźwięku jest no, powyżej 55 dB. Czyli jednak ten poziom 55 dB jest istotny. To jakie zjawiska mają właśnie taki poziom głośności? Na przykład jak jesteśmy w głośnej restauracji, to tam może być nawet 60-70 decybeli. Mówi się, że obecnie nasze ulice miast w centrum, ale nawet te bardziej oddalone, gdzie jest ruch uliczny, to też jest powyżej 50 decybeli. Nawet jak odkurzamy, to odkurzacz też potrafi generować takie natężenie dźwięku. Czy to może być niebezpieczne dla zdrowia? Tak, zawahałam się przez chwilę, dlatego że to nie jest takie proste przełożenie. Na pewno długotrwałe przebywanie w hałasie czy w otoczeniu o tak dużym natężeniu dźwięku może prowadzić do takich na początku prostych objawów, czyli rozdrażnienia, zmęczenia. Może wzrosnąć nam puls, nie wiem, ciśnienie krwi. Długofalowo to się będzie kumulowało, tak jak stres. Oczywiście jako audiolog foniatra nie mogę nie wspomnieć o urazach akustycznych, ale to jest raczej zjawisko już długofalowe w przypadku takiego smogu, bądź urazów akustycznych, kiedy jednorazowo jest, wybuch petardy na przykład w naszym pobliżu. Ale jednak padło tutaj stwierdzenie rozdrażnienie, padło stwierdzenie stres, to teraz zwracam się do Katarzyny Kucewicz i pytam, czy takie wakacje w ciszy to rzeczywiście może być dobry pomysł, żeby pozbyć się tych złych emocji i tych doświadczeń, takich właśnie jak stres czy rozdrażnienie, które wywołuje w nas zgiełk życia, zwłaszcza w dużych miastach. Zdecydowanie tak, bo cisza ma duży walor psychologiczny, wsparciowy właśnie w sytuacjach mocno stresowych. To znaczy, kiedy my jesteśmy przebodźcowani, przestymulowani bardzo silnym hałasem, kiedy ten hałas gdzieś burzy naszą koncentrację i negatywnie wpływa na nasz dobrostan psychiczny, to takie wakacje mogą być odtrutką, takim remedium na te skołatane nerwy, ale takie wakacje to przede wszystkim też możliwość w ogóle pobycia w ciszy, bo my kompletnie tego nie potrafimy. Jesteśmy tak mocno przestymulowani tym światem, który tak pędzi, że bycie w ciszy, nawet w lesie, sami sobie często zagłuszamy, czyli jesteśmy tak przyzwyczajeni do hałasu, że nawet nie potrafimy wytrzymać w ciszy bez dźwięków, tylko sobie na przykład włączamy jakąś muzykę, tylko musimy coś mówić do kogoś albo żeby ktoś do nas mówił. Tymczasem ten walor bycia i ta umiejętność bycia w ciszy, w takiej naprawdę ciszy ze swoimi myślami, ze swoimi refleksjami, bez żadnych zakłóceń, ono może nam pomóc naprawdę odpocząć i naprawdę się zregenerować, tylko my tej ciszy nie możemy się bać, bo bardzo często ludzie boją się być w ciszy, że dopadną ich jakieś złe myśli, że zaczną im przykrości przychodzić do głowy. Tymczasem okazuje się, że właśnie tak nie jest, że nawet jeśli one przyjdą, to jeżeli je odgonimy, to potem nastaje taki spokój i prawdziwy relaks, którego nie da nawet bycie w słuchanie takiego lekkiego, spokojnego ambientu, więc cisza naprawdę, wiem, że to jest radio, więc tak, radio nie lubi ciszy. Radio, prawda? Radio nie lubi ciszy, ale czasami dobrze jest po prostu się wyłączyć na moment, chociażby czy na wakacje, i pobyć trochę ze sobą, spotkać się ze sobą. Na Łączach Trójki profesor Elżbieta Włodarczyk. Pani profesor, czy takie wakacje typu silent travel to jest dobry pomysł na receptę? To znaczy, gdyby była taka możliwość, albo czy zalecałaby pani po prostu w praktyce właśnie takie wyciszenie w formie wakacji w ciszy? No, słyszymy, że nawet możliwe są takie miejsca, w których nawet z obsługą hotelu się nie rozmawia, tylko chociażby komunikuje na kartkach papieru, pisząc wiadomości. Ja absolutnie zgodzę się z moją przedmówczynią, że to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie tą przestrzeń na ciszę. Ja nie mówię, że często, ale zdarza mi się zalecać moim pacjentom, szczególnie na przykład z nadwrażliwością słuchową, aby takiej przestrzeni i wyciszenia dla siebie szukali, więc wydaje mi się, że ta forma spędzenia czasu, oczywiście ona musi być w zgodzie z naszymi potrzebami, tak? Aktualnym stanem naszym i naszych potrzeb takich psychofizycznych, ale no jak najbardziej to jest jakiś pomysł na receptę. Katarzyna Kucewicz, psycholożka w Studiu Trójki, i zapytam też o kwestię wyciszenia psychologiczną, ale to znaczy na co dzień, czyli nie jesteśmy na wakacjach, nie ma długiego weekendu, jest po prostu zwykły tydzień, no powiedzmy czwartek po południu, i czy jest też możliwość w takim momencie, mieszkając w dużym mieście, właśnie na wyciszenie? Jak najbardziej. No nie trzeba wcale uciekać do głuszy w lesie, żeby się wyciszyć. Wystarczy wyłączyć telefon, odciąć się od mediów społecznościowych, odciąć się od niepotrzebnych zgiełków i na przykład tylko chłonąć to, co słyszymy za oknem, czy wybrać się na spacer do parku, tylko bez dodatkowego bodźcowania, bez dodatkowego audiobooka, którego słuchamy, bez rozmawiania z kimś, tylko po prostu pobyć chwilę samemu samemu ze sobą, nawet w dużym mieście, nawet w małym parku. Można jak najbardziej, tylko na to trzeba się otworzyć. Też pani profesor słusznie powiedziała, że nie zawsze mamy taką przestrzeń w sobie też i taką gotowość, żeby to w danym momencie akurat teraz zrobić. Czasami człowiek jest tak poddenerwowany, że potrzebuje tych bodźców, a czasami jest tak, że rzeczywiście właśnie okazuje się, że to, dlaczego cierpi, to dlaczego jest rozdrażniony, rozkojarzony, zdekoncentrowany, to jest właśnie przestymulowanie, przebudźcowanie. Ja pracuję w obszarze z osobami, które są wysoko wrażliwe. I bardzo często w swojej pracy zauważam, że właśnie one narzekają na zmęczenie, na notoryczne rozkojarzenie, a okazuje się, że remedium jest bardzo proste. Wystarczy się odrobinę odbodźcować, skupić na sobie, na swoich zmysłach, dać sobie czas, dać sobie luz, bo my żyjemy naprawdę w mocno przestymulowanych czasach i to może być bardzo, bardzo trudne dla nas. Ale też taką rzeczą, która staje się coraz bardziej powszechna, są słuchawki takie wygłuszające na uszy, które widzimy u dzieci w przedszkolach, zwłaszcza tych w spektrum autyzmu czy z syndromem Aspergera. Chociażby dzieciaki noszą takie słuchawki w czasie zajęć, czy wtedy, kiedy jest zbyt głośno, czy dla dorosłych, no także w szkołach to jest oczywiście, nie tylko w przedszkolach, ale czy dla dorosłych to też może być dobry pomysł, jakieś, no nie mówię o takich wielkich, żółtych słuchawkach, bo to by rzeczywiście może innych troszkę deprymowało, ale jakiś rodzaj takiego fizycznego rzeczywiście wyciszenia, odcięcia się, na przykład w pracy w biurze. Tak. Tak, ja często to zalecam, jeżeli to nas rzeczywiście wycisza i dzięki temu możemy być bardziej efektywni w pracy, jesteśmy spokojniejsi, no to jest świetny pomysł. Ten pomysł wziął się z samolotów, tak, że ludzie często nie mogli wytrzymać hałasu w samolocie, zakładali słuchawki i czuli się trochę lepiej, pod warunkiem, że ktoś ich szturchnął, że na przykład trzeba zapiąć pasy. Ale rzeczywiście często jest tak na co dzień, że właśnie to noszenie słuchawek odgradza, jest taką naturalną barierą, tylko z tym oczywiście trzeba uważać, właśnie tak jak powiedziałam o tym samolocie, bo chodzenie w takich słuchawkach no, może być skrajnie niebezpieczne, jeżeli nie zachowamy zasad bezpieczeństwa, na przykład na drodze, na ulicy. No nierzadko tak się zdarza, że ktoś się zamyśli, idzie w słuchawkach i nie słyszy na przykład nadjeżdżającego samochodu, więc trzeba tutaj dużej ostrożności, ale tak generalnie na przykład siedząc w pracy czy gdzieś w jakimś dużym hałasie, to te słuchawki mogą być naprawdę zbawienne. To jeszcze na koniec zwrócę się do profesora Elżbiety Włodarczyk jako do audiologa. Pani profesor, czy mamy jakieś konkretną wartość w decybelach, na przykład głośności muzyki, którą by pani zalecała, jeśli słuchamy na słuchawkach, to w jakim właśnie natężeniu? No, to jest dokładnie to, co powiedziałam na początku. To jest to 50-55 decybeli, tak? I zawsze mówię, że w zasadzie to, czy to są słuchawki wewnątrzuszne, czy te nauszne, to jeżeli słuchamy muzyki o takim przyjaznym natężeniu, no to krzywdy sobie nie zrobimy. Oczywiście w przypadku tych wewnątrzusznych tutaj ta tolerancja błędu jest mniejsza niż zewnętrznych, ale no taki poziom do tych 50 decybeli na pewno nie będzie dla nas szkodliwy. Profesor Elżbieta Włodarczyk z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I także Katarzyna Kucewicz, psycholożka, gość w studiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję.

Pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy w wysokości 60 miliardów dolarów zostanie w końcu poddany pod głosowanie w Kongresie. Taką deklarację złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Poinformował, że zamiast jednego pakietu osobno będzie rozpatrywana pomoc dla Ukrainy, Izraela i krajów w regionie Indo-Pacyfiku. Głosowania mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Polska i Dania będą stały na straży jednoznacznej unijnej polityki wobec Ukrainy, zapewnił premier Donald Tusk po spotkaniu z szefową duńskiego rządu Mette Frederiksen. Będziemy współpracowali dziś i w przyszłości nad jednolitym, jasnym, uczciwym stanowiskiem Unii Europejskiej wobec wojny na Ukrainie. Będziemy wśród tych, którzy pomagają i mobilizują innych do pomocy. Premier powiedział też, że Polska chce dołączyć do tworzenia tak zwanej żelaznej kopuły nad Europą. Prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa będzie dziś w Warszawie. W planach oficjalnej wizyty w Polsce są spotkania z prezydentem i marszałkami Sejmu i Senatu. Zuzana Czaputowa za 2 miesiące kończy urzędowanie. Nowym prezydentem Słowacji będzie były premier, a obecnie przewodniczący parlamentu Peter Pellegrini, który wygrał wybory prezydenckie w drugiej turze. Jutro, 100 dni przed otwarciem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, punktualnie o 10:00 rozpocznie się sprzedaż kolejnych 250 tysięcy biletów. Wejściówki mają być dostępne na wszystkie dyscypliny. Połowa ma kosztować mniej niż 100 euro. Do tej pory łącznie z łącznej puli około 10 milionów biletów sprzedano już prawie 8 milionów. 2/3 kart wstępu trafiło do miłośników sportu z Francji. Igrzyska rozpoczną się w Paryżu 26 lipca. Pełny serwis Trójki o 8:00. A na 26,5 minuty przed 8:00 Ekonomia w Trójce, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Inflacja w Polsce ostro hamuje. W marcu wyniosła rok do roku tylko 2%. Tak wynika z ostatecznych danych GUS za marzec. Wstępny wynik był nieco lepszy, ale spadek tempa wzrostu cen jest wyraźny. Tak mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest najniższy wynik od marca 2019 roku i to zasługa niewielkiego wzrostu cen żywności oraz słabszej inflacji bazowej. Komentarz GUS wskazuje tu na niski wzrost cen utrzymania mieszkania oraz transportu publicznego. Przypomnijmy, że w lutym inflacja wyniosła 2,8%, a zdaniem analityków Polskiego Instytutu Ekonomicznego nadchodzące miesiące powinny przynieść wzrost inflacji do mniej więcej 3%. Do Polski trafiły pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Prawie 27 miliardów złotych. Mają trafić m.in. na program Czyste Powietrze czy lepszy dostęp do internetu tam, gdzie dziś występują tak zwane białe plamy. Tymczasem na stole są wnioski o kolejne wypłaty. O drugą i trzecią transzę rząd chce wnioskować latem, po tym jak zakończy pracę nad odświeżonym planem wydatków. Chodzi na przykład o to, które inwestycje wciągnąć na listę bezzwrotnych grantów, a którą na część pożyczkową, z której potem będzie można zrezygnować. Kolejne wypłaty mają trafić do Polski pod koniec roku. W sumie polski KPO to prawie 60 miliardów euro. W tym 34,5 miliarda to pożyczka. Pieniądze trzeba wydać do końca 2026 roku. Od dziś samorządy i firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie ciepła systemowego z odnawialnych źródeł ciepła. Magazyny ciepła, ale i innych technologii będzie można z tych pieniędzy budować. Tak mówiła na konferencji minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Pieniądze będzie można przeznaczyć również na pompy ciepła, kolektory słoneczne czy geotermię. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska chce przeznaczyć na ten program 2 miliardy złotych. Kończymy notowaniami walut. Za dolara o poranku płacimy 4 złote i 6 groszy, za euro 4,31, za franka 4,45, za brytyjskiego funta 5 złotych i 5 groszy. Co nam pokazuje aktualnie mapa temperatur? Ano pokazuje, że marzną w Koszalinie. Tam w tej chwili niecałe 2 stopnie. Trzymajcie się. Najcieplej w Zamościu, w tej chwili stopni 11. W dzień nie będzie dużo cieplej, jesienna raczej aura za oknami. Na ogół od 7 do 12 stopni Celsjusza, lokalnie w centrum do 13, chłodniej nad morzem około 6. Będzie padać, możliwe dziś nawet opady krupy śnieżnej, deszczu ze śniegiem czy śniegu, ten sam śnieg wysoko w górach, możliwe dziś także burze. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywy do 75 km na godzinę, nie tylko w czasie burz. To będzie wiatr zachodni i południowo-zachodni. Uwaga, w Tatrach możliwe dziś zawieje śnieżne.

Program Trzeci Polskiego Radia. Ale temat, który teraz zaproponujemy, też może być ciekawym do rozmowy i do komentarzy. Widzisz, zgłaszasz, zarabiasz. Tak w skrócie działa wyjątkowa aplikacja, jaką w szwedzkiej Uppsali udostępniła lokalna firma zajmująca się parkingami. Każdy, kto widzi nieprawidłowo ustawiony pojazd, może przy pomocy tej aplikacji go zarejestrować i zgłosić, a za interwencję w tej sprawie, jeśli potwierdzi się ta sytuacja ze źle zaparkowanym samochodem, może liczyć na pieniężny bonus. I o tym teraz Kuba Witkowski. Co tu dużo mówić? Źle zaparkowane auta to widok codzienny. No niech pan zobaczy, jak on stoi. Tyłem zaparkował, pół chodnika zajęte, ani wjazdu, ani wyjazdu. Samochód zwykle wystaje albo ze strony ulicy, albo zastawia dużą część chodnika. To akurat narzekania mieszkańców na zaparkowane auta kurierów. Zdarzały się takie przypadki, że wjechałem autem i niestety nie mogłem się minąć z drugim naprzeciwko jadącym, bo wystawał samochód kuriera. Ale bywa też, że samochody są po prostu parkowane na zakazie zatrzymywania. No, zdarzają się takie przypadki. Są kierowcy dosłownie tylko na chwilę, tak się tłumaczą. Dodaje komendant Straży Miejskiej w Gnieźnie Tomasz Francuszkiewicz. Albo on nie miał miejsca w strefie płatnego parkowania, musiał stanąć właśnie w bramie i zastawia komuś wjazd bądź wyjazd. Okazuje się jednak, że ten problem nie jest typowo polski. Nawet na wskroś praworządni i porządni Szwedzi potrafią zostawić auto w nieprawidłowy sposób. Dlatego w Uppsali, jedna z firm prowadzących parkingi, przygotowała aplikację mobilną dającą możliwość zgłaszania takich przypadków, tak, za pieniądze. Jak działa, wyjaśnia Erik Englund, szef firmy Scout Park. Aplikacja pozwala każdemu, kto ukończył 16 lat i posiada szwedzki numer ubezpieczenia społecznego, zarabiać pieniądze na pomaganiu pracownikom parkingu w znajdowaniu osób, które nie przestrzegają zasad parkowania. Aplikację postanowił wypróbować Georg Kamitz, reporter SVT. To chyba jedna z takich stref. Tak, tutaj potrzeba pozwolenia na parkowanie. Spróbujmy na przykładzie tego auta. Nie widzę niczego, co pozwoliłoby mu tu zaparkować. W takim razie zgłośmy nieprawidłowości w sprawie tego samochodu. Dziennikarz wykonuje zdjęcie smartfonem w aplikacji. Całkiem nieźle to działa. Georg Kamitz wysłał zgłoszenie, ale na odzew musiał czekać ponad pół godziny. Następne 20 minut zajął przyjazd pracownika Scout Parku. Jeżeli okaże się, że zgłoszenie było zasadne, taki zgłaszający otrzyma zapłatę. Sprytny sposób na skuteczną i szybką walkę z niewłaściwym parkowaniem, prawda? Okazuje się jednak, że w Polsce mógłby się nie sprawdzić. Po pierwsze, donoszenie za pieniądze w naszym kraju może źle się kojarzyć. Po drugie, chętnych, by to robić, i tak nie brakuje. To działa bez dodatkowej gratyfikacji. Przyznaje Przemysław Piwecki z Poznańskiej Straży Miejskiej. Obecnie straże miejskie w dużych miastach naprawdę od długiego czasu borykają się z bardzo dużą ilością zgłoszeń drogowych. Skwapliwych społecznych śledczych jest bowiem na pęczki. Jeden z rekordzistów w Poznaniu w jednym mailu było 113 zamieszczonych adresów, a każdy z nich zawierał opis i zdjęcia nawet do kilku różnych wykroczeń. I to nie jest przypadek jakiś odosobniony. Potworzyły się od pewnego czasu grupy mieszkańców zrzeszających się w ramach social mediów i w ten sposób zbierają i przesyłają niekiedy spore ilości zgłoszeń. Niestety kończy się na tym, że strażnicy nie są w stanie szybko i skutecznie zweryfikować, a potem interweniować w każdym takim przypadku. Koślawe parkowanie i grupy mieszkańców, którzy nawet nieodpłatnie są gotowi takie przypadki zgłaszać. To kwestia empatii lub jej braku. A jeśli tak, to po której stronie? Więcej empatii przydałoby się parkującym, czy może tym, którzy narzekają i nie są gotowi zaakceptować pewnych sytuacji, które po prostu na taki stan rzeczy wpłynęły. Jeśli państwo chcą wypowiedzieć się w tej sprawie, to oczywiście zapraszamy. 22 i 7 trójek. młodszy chłopak ze sportowej klasy stał się brzuchatym postrachem okolicy, który sypie trutkę kotom. Wszystkim życzy źle chłopak, co pcha WD-py, wysprejował komisariat. Srebrną głowę dziś przylepia do wizjera i za szkiełka kontroluje blok, donosi psom. Kiedy to się stało? Dziesięć minut pozostało do godziny ósmej, dokładnie, upewniam się, sprawdzam, przeliczyłem, tak. Aplikacja do zgłaszania źle zaparkowanych samochodów z opłatą dla zgłaszającego. To pomysł Szwedów z Uppsali. Przyjąłby się w Polsce? Zapraszamy do trójki, zapraszamy do rozmowy 22 i 7 trójek, ale o potrzebie wyciszenia dziś także mówimy. Nikt kompletnie nie mówi na temat tego problemu, który otacza mieszkańców mieszkających w pobliżu tych wszystkich kolei. Nie ma żadnych remontów, nikt nie ustawia żadnych jakichś ekranów akustycznych, przynajmniej tak jak w Częstochowie. No jest to bardzo duży problem, po prostu rozwój kolei nie współgra z dobrostanem mieszkańców. I to jest temat, który, to mogę obiecać, przekażę Kubie Witkowskiemu, naszemu reporterowi, który przed chwilą też opowiadał o tej aplikacji z Uppsali, bo on bardzo takie tematy lubi i być może on się nim zajmie. Dziękujemy za zgłoszenie. Mówimy dziś także o lekkoatletycznych rekordach. Od tego zaczęliśmy audycję, no i jest tutaj próba pochwalenia się chyba. Chciałem się pochwalić swoimi rekordami, bo dzisiaj mówicie w trójce o rekordach lekkoatletycznych. A moje rekordy z lekkiej atletyki, spożywczej, jak ja to nazywam, to jest 14 pączków jednorazowo w tłusty czwartek i zjadłem też jajecznicę z 14 jaj na boczku. Dwukrotnie pobiłem ten rekord w swoim